telefony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Krakowie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Jana A.P. Kaczmarka. Strażacy walczą z pożarem składowiska samochodów w miejscowości Tomaszowo w województwie lubuskim. W obronie Palestyny 11 studentów prowadzi strajk okupacyjny w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jan A.P. Kaczmarek, jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej, spocznie w Krakowie. Artysta przez prawie 30 lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, ale ostatnie lata życia spędził w stolicy Małopolski. Skomponował muzykę do ponad 70 filmów i spektakli teatralnych. W 2005 roku otrzymał Oscara za muzykę do filmu Marzyciel, mówi dyrektor Narodowego Instytutu Kultury w Krakowie Robert Piaskowski. Marzyciel, Niewierna, to są te rzeczy, które zapamiętamy, ale też zapamiętamy jego wielkie dzieła kantatowe, bardzo ważną dla niego i wykonaną po raz pierwszy tak jak marzył w zeszłym roku na Festiwalu Muzyki Filmowej, kantatę o szczęściu, która była też jego takim testamentem. Był bardzo poruszony i mówi: ja już odchodzę, ale to jest mój testament, kantata o szczęściu. Po prostu bądźcie szczęśliwi, zostawiam wam muzykę. Artysta zmarł we wtorek, miał 71 lat. Strażakom nie udało się jeszcze opanować pożaru składowiska samochodów w miejscowości Tomaszowo koło Żagania w województwie lubuskim. Akcja gaśnicza jest skomplikowana, mówi rzecznik tamtejszej straży pożarnej Arkadiusz Kaniak. Trudne warunki do gaszenia dla samych strażaków pod tym względem, że mamy do czynienia ze specyficznym materiałem, który zlokalizowany jest na wysokości około 10 metrów. Jest to składowisko warstwowe i w tej chwili strażacy ściągają warstwa po warstwie, przelewają te palące się elementy środkiem gaśniczym i dopiero kiedy dojdziemy do samego dna, będziemy mogli mówić o ugaszeniu pożaru, a więc z tego względu między innymi działania gaśnicze z pewnością potrwają jeszcze wiele godzin. Z ogniem walczy w tym miejscu prawie 100 strażaków. 11 studentów z organizacji Akademia dla Palestyny rozpoczęło strajk okupacyjny w jednym z budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Domagają się od władz uczelni potępienia działań zbrojnych Izraela w Strefie Gazy. Na płocie przy ulicy Grodzkiej wywiesili transparenty i palestyńskie flagi. Rozpoczęliśmy strajk okupacyjny, żeby uczelnie zareagowały w końcu na sytuację w Palestynie i odcięły się od Izraela i rozpoczęły bojkot akademicki. W tym momencie są 4 postulaty do rektora. Pierwszy to jest stanowisko, które teoretycznie rektor już wydał, ale nie jest ono zupełnie dla nas zadowalające. Drugi postulat to jest właśnie zerwanie stosunków z firmami i uczelniami izraelskimi. Weszliśmy do klatki numer 3, Kolegium Braskianum. Tam okupujemy jedno pomieszczenie i całą klatkę schodową. W statucie UJ-u jest właśnie napomniane o poczuciu odpowiedzialności za całą wspólnotę ludzką, do czego się osobiście tutaj poczuwamy. Rektor Uniwersytetu, profesor Jacek Popiel, w tym tygodniu w liście otwartym wyraził m.in. sprzeciw wobec wszystkich zdarzeń, których bezpośrednią ofiarą jest ludność cywilna w Strefie Gazy. Proponowane przez Rosjan zawieszenie broni na Ukrainie to chwyt propagandowy, powiedział w Polskim Radiu profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W jego ocenie deklarowana przez Władimira Putina gotowość do zawieszenia broni pod pewnymi warunkami to przekaz do społeczności międzynarodowej. To jest pokazanie, że Rosja jest państwem, które dąży do zawarcia pokoju i w ten sposób tak przewrotnie pokazuje, że to Ukraina i Zachód są temu przeciwne. W związku z tym tak naprawdę odium ciężaru za dalsze prowadzenie wojny spadać będzie na właśnie Ukrainę i na Zachód. I chcę pokazać, że zamienia się z tego jastrzębia wojny w takiego gołąbka pokoju. Reuters, powołując się na rosyjskie źródła, poinformował, że Władimir Putin jest gotowy wstrzymać walki w Ukrainie na drodze zawieszenia broni, które uwzględni obecną linię pola bitwy. Departament Sprawiedliwości z USA złożył pozew przeciwko gigantowi koncertowemu Ticketmaster i spółce Live Nation Entertainment. Koncerty koncerny są oskarżone o nielegalny monopol związany z organizacją wydarzeń na żywo w całym kraju. Efektem są drogie bilety za występy największych gwiazd. Do pozwu dołączyło 29 stanów i dystrykt Columbia. Amerykański rząd oskarża firmę Live Nation o zawieranie umów na wyłączność i wywieranie presji na artystów, aby korzystali z jej usług oraz grożenie rywalom karami finansowymi. Biały Dom twierdzi, że praktyka ta doprowadziła do wysokich cen biletów oraz stłumiła innowacje i konkurencję w branży. W pozwie zwrócono się do sądu o nakazanie zbycia spółki Ticketmaster i zapobieżenie angażowania się Live Nation w praktyki antymonopolowe. Prokurator generalny USA Merrick Garland mówi, że takie działania są nielegalne. That conduct is

A w studiu Trójki jest już Weronika Wawrzkowicz, dziennikarka, autorka projektu Rozmawiam, bo lubię oraz współautorka książki zatytułowanej Lizbona, miasto, które przytula. Dzień dobry, bom dia, czy już raczej była tarde? Była tarde już chyba tak. Ja na początku byłam zawsze taka podekscytowana, jak wchodziłam do małych restauracyjek z tym bom dia, a właściciel mi pokazywał na zegarek, że to już po 12, czyli faktycznie była tarde. No właśnie, kwadrans po 12. Gdybyś, Weroniko, jutro obudziła się w Lizbonie, dokąd byś skierowała swoje pierwsze kroki? Cais das Colunas, czyli takie nabrzeże kolumn. Powędrowałabym po prostu do rzeki, tak, Teżu, po portugalsku. I poobserwowała trochę mewy, od których zawsze sobie biorę trochę lekcji życiowych. To jest taki mój rytuał, że niezależnie od tego, gdzie się zatrzymuję, przyjeżdżając do stolicy Portugalii, to najpierw idę się przywitać z rzeką i zawsze mnie ujmują te dwie kolumny, które są obmywane przez rzekę. To są takie wrota do Lizbony od strony wody. Zresztą są takie fantastyczne kroniki, na przykład z lat 50. brytyjskie, filmowe, które pokazują, jak właśnie od tej strony morskiej przybywa do Lizbony królowa Elżbieta II, jako wtedy młoda dziewczyna. I można zobaczyć, jak ona jest witana, z jakim entuzjazmem. Jest nawet taka karoca, którą ona potem przejeżdża przez miasto. Ta karoca mi przypomniała w ogóle bajkę jakąś, jak z baśni to wygląda, więc ona sobie przejeżdża, tłum wiwatuje i to jest trochę taka jak podróż do świata z przeszłości, świata, którego już nie ma. Jednocześnie ta kamera zatrzymała emocje, wrażenia i ten moment. Swoją drogą, kiedyś bym bardzo chciała przypłynąć do Lizbony, a nie wylądować samolotem. Takiego doświadczenia jeszcze nie mam, ale z drugiej strony te ogromne wycieczkowce to nie jest coś, co mi się podoba, bo potem całe miasto jest w śmieciach niestety, więc może jednak się powstrzymam i tradycyjnie. Tak pomyślałam sobie, że to chyba nie jest tylko domena portugalskiej stolicy, że woda nas przyciąga, jakoś naturalnie ciągnie nas w swoją stronę. Ta lizbońska mapa pewnie będzie się stopniowo zapełniała w miarę naszej rozmowy. Rozpoczynasz swoją książkową opowieść od wyznania pewnego uczucia. Po raz pierwszy trafiłaś do Lizbony w 2010 roku i Lizbona cię zauroczyła. Czy od tego czasu i przez wiele, wiele razy, kiedy miałaś okazję być powrotnie w tym mieście, czujesz, że to uczucie ewoluowało w stronę miłości, ale miłości takiej, która już zaakceptowała wszystkie wady i pogodziła się z nimi? Dokładnie tak jest. Ja nazywam nawet Lizboną takim swoim miejscem do tęsknienia i zauważyłam, że sama przed sobą zastosowałam jakiegoś takiego rodzaju taktykę, że chciałam się przeprowadzić, miałam takie marzenie, ale potem zauważyłam, że mniej więcej tak po miesiącu trochę te różowe okulary zaczynają mi spadać z oczu i pomyślałam, że dobrze, to będzie moje miejsce do tęsknienia, które ja idealizuję i zdaję sobie z tego sprawę, bo pewnie gdybym się przeniosła, to widziałabym więcej rys i takich przeszkadzajek, jeżeli mogę użyć takiego słowa. Natomiast to jest jedyne miejsce, i o tym też piszę w książce, za którym ja autentycznie potrafię tęsknić jak za człowiekiem. I nawet myślę, że jeżeli dzisiaj wyjdę z Trójki, to włączy się w mojej głowie taki szwendacz i chęć szukania biletów i znowu powrotu, bo jak sobie zamykam oczy, to ja już jestem nad tym tagiem. Już słyszę tych ulicznych muzyków, już mam ochotę jechać na portugalską wieś do Alentejo, więc to jest coś takiego, co się aktywuje zawsze, kiedy ktoś mnie pyta o Lizbonę, więc to jest miłość, która widzi też wady, ale trochę tak jak z człowiekiem, że jeżeli się w kimś zakochujesz, to wiadomo, że taką wersją deluxe możesz być, nie wiem, przez pół roku, potem pojawiają się różne rysy i wady, ale przecież z powodu tych rys i wad nie przestajesz kogoś kochać, więc to było takie uczucie przedziwne. Wiesz, ja przyjechałam i zobaczyłam dorosłą kobietę, jak sobie chodziłam ulicami, patrzyłam w witryny sklepów z taką autentyczną radością jak dziecka. Ja sama siebie nie poznawałam, bo pojechałam tam solo. To była zresztą moja pierwsza samotna podróż. Polecam wszystkim takie doświadczenie, bo kompletnie inaczej się chłonie rzeczywistość. No i nagle patrzę i ja miałam takie wrażenie wręcz irracjonalne, jak gdybym już kiedyś tam była, chociaż to był mój pierwszy raz i wiedziałam 100%, że wrócę. I jestem takim człowiekiem bumerangiem, który raz rzucony w tę przestrzeń wraca i końca nie widać. Zastanawiałam się, czy właśnie ten fakt, że twoja pierwsza wizyta w Lizbonie to była podróż solo, no właśnie wpłynął na to, jak głęboką relację nawiązałaś z tym miastem, bo to jest zupełnie inny tryb odczuwania, inna częstotliwość podróżowania, kiedy jesteśmy sami. Zgadzam się z tobą, tym bardziej, że ja się złapałam i to było bardzo uwalniające, że przed tą podróżą zazwyczaj jeździłam z przyjaciółmi i bardzo się przygotowywałam do tych wyjazdów, czyli czytałam wszystkie przewodniki. A tutaj wylądowałam w Lizbonie, zostawiłam przewodnik, który miałam ze sobą w hotelu i po raz pierwszy w życiu zaufałam swoim stopom. I to było tak wyzwalające i złapałam się nawet na tym, że po raz pierwszy nie miałam takiego przymusu, który gdzieś był z tyłu głowy, że ja oto będę teraz realizować plan taki korporacyjny, ale w wersji wakacyjnej. Czyli mam już listę 20 miejsc, do których chcę dotrzeć i teraz będę siedzieć i odhaczać, żebym potem miała o czym opowiadać. I złapałam się na tym, że ja potrafiłam siedzieć 4 godziny przy jednym stoliku, do tego stopnia, że czasami kelner do mnie przychodził, zamawiałam kolejne rzeczy, ale pytał, czy wszystko okej. A ja sobie tak siedziałam i patrzyłam na ludzi i zdałam sobie sprawę, że często się tak sami jakoś wrzucamy w taki rodzaj opresji, że skoro już jesteśmy, przelecieliśmy tyle tysięcy kilometrów, to trzeba zobaczyć jak najwięcej. Tylko do mnie dotarło w Lizbonie właśnie, że będąc wszędzie, jestem nigdzie. Więc jeżeli tak bardzo chcę zobaczyć wszystko, to nie mam czasu na to, żeby się zanurzyć w jakiejś chwili. I przez pierwszych kilka lat ja w zasadzie eksplorowałam Alfamę i dopiero po pierwszych kilku latach pomyślałam, dobrze, tu już się nasiedziałam, to jedziemy na przykład do dzielnicy Lapa. Potem się nasiedziałam w Lizbonie, to jedziemy na wieś i tak cieszę się, bo to miasto cały czas ma przede mną, jeszcze mam wrażenie, bardzo dużo tajemnic i ja nawet nie chcę tego miasta znać przewodnikowo, bo mi to odbierze przyjemność odkrywania. Mam teraz wielką ochotę polecieć do Portugalii choćby właśnie bez planu, bo ja niestety cały czas jestem jeszcze w tym miejscu perfekcyjnego zaplanowania wszystkiego, ale to nie zawsze jest dobre, jak mówisz. Natomiast czuję, że taka solowa podróż jest przede mną i że już niebawem ona nadejdzie, choćby po to, bym poznała trochę bardziej samą siebie, ale na razie my nie opuszczamy Lizbony. Fiques muito longe, quero ouvir-te daqui. Volta a abraçar estas lágrimas que caem pesadas de mim. Guarda-me só mais hoje, conta-me o que fiz, pede que te ouça, para que não me perca de mim. Não sei não saber de ti, nas voltas que dou em mim, e quando me abraças sei que também tu me sabes um tanto bem. vacío, na multidão que me leves contigo, na multidão. Nieco ponad pół godziny dzieli nas od 13:00, niespiesznie płynie ta sobota. Im jestem starsza, tym większą przyjemność czerpię z powolności. To słowa Weroniki Wawrzkiewicz, którą gościmy dziś w Trójce. Czy w Portugalii czas płynie nieco inaczej? To jest takie slow motion dla mnie, tak bym to nazwała. Złapałam się na tym, że kiedy byłyśmy Nie wiem, czy ty pamiętasz czasy przedszkola, kiedy się leżakowało. Wtedy tego nie znosiłam. Ja nigdy nie mogłam zasnąć. No ja się tylko wierciłam i przewracałam. Za to uświadomiłam sobie już jako dorosła kobieta, że się bawiłam w dzieciństwie w pośpiech, bo biegłam na przystanek, nawet jak sama nie jeździłam jeszcze autobusami, tak jak moja mama biedna biegła, żeby zdążyć do pracy. I wtedy mi się wydawało, że to jest takie super, jesteś zajęty i masz jakiś cel przed sobą. A potem doceniłam, że fajnie jest zwolnić i też Kinga Dębska, reżyserka, uświadomiła mi kiedyś, pozwoliła mi polubić słowo gapa, od zagapiania się. Nie wiem, co państwo mają w głowie, kiedy słyszą hasło gapa, ale dla mnie to było słowo, które było takie pejoratywne. No, taka gapa, znowu coś zostawiła, zapomniała. A Kinga Dębska mi to słowo odczarowała i powiedziała, zobacz, zagapiasz się, czyli zostawiasz te wszystkie swoje poukładane plany, coś jest tak istotne dla ciebie, tak piękne, tak ciekawe, że zawieszasz to, co sobie zaplanowałaś i masz w sobie tę spontaniczność, żeby się otworzyć na to, co ci się właśnie przydarza, co ci życie przyniosło. I to mi się kojarzy z spowolnieniem, a Lizbona dla mnie jest takim miastem, które daje wyjątkowe nagrody za uważność. Jest na przykład taki projekt fotograficzny Camille Watson, to jest Brytyjka, która zaczynała swoje spotkanie z Lizboną od takiej pracowni artystycznej w dzielnicy Mouraria. I ona postanowiła się jakoś odwdzięczyć mieszkańcom miasta, których fotografowała. I te ich zdjęcia czarno-białe są wkomponowane w budynki, w których oni mieszkają. Czyli idziesz sobie uliczką i możesz to zauważyć, jeżeli się rozglądasz na boki, a jeżeli, nie wiem, siedzisz z nosem w telefonie, no to nawet tego nie zauważysz. I nagle widzisz, że przy drzwiach tych malutkich domków jest na przykład pan senior Ze, pan Józef, z pieskiem i kilka kroków dalej za rogiem ty widzisz tego pana i ja już widziałam pana Józefa. I to jest takie oswajanie przestrzeni i też oddawanie długu, mam wrażenie, wdzięczności, bo często robimy zdjęcia uliczne, takie street photo, czasami bez pytania też i uciekamy z tym, mamy to w sobie. A Camilla Watson zrobiła taki projekt, który jest takim podziękowaniem, wdzięcznością i przede wszystkim upamiętnieniem tych ludzi w przestrzeni, bo część tych osób ze zdjęć już niestety nie żyje, ale myślę, że ich energia na pewno w tych konkretnych lizbońskich dzielnicach żyje. To ja się przyznam, że też się trochę przed chwilą zagapiłam, bo zapatrzyłam się na tego czarnego kota z okładki waszej książki i przekręciłam nieco twoje nazwisko. Oczywiście Weronika Wawrzkowicz. Ja jestem przyzwyczajona. Jest dziś gościnią Trójki, wybacz mi. Nie szkodzi. Wasza książka napisana wspólnie z Martą Stacewicz-Pejszę, to jest taki nieprzewodnik, to jak piszecie, mała walizeczka, do której można zaglądać w dowolnej chwili. Wewnątrz esencja miasta, jakim jest Lizbona, ale także i chyba przede wszystkim ludzie i ich historie. Czy Lizbona podarowała ci wielu przyjaciół? Tak, zacznę od ukłonu w stronę Marty Stacewicz-Pejszę, którą wymieniłaś, zresztą jej nazwisko też pięknie brzmi, Pejszę, czyli taka gorąca pasja, namiętna miłość i starałyśmy się z taką pasją i z miłością pisać tę książkę. I Marta jest osobą, która kilkanaście lat mieszkała w Portugalii. Dla niej portugalski jest językiem tak oczywistym jak język polski. I ona mi pokazywała, osadzała mnie w tym mieście poprzez ludzi. Ja potrafiłam się na przykład zgubić i mówię, Marta, usiłuję dojść do dzielnicy Bajsza, ale nie mam pojęcia, gdzie jestem. I ona mówi do mnie, a co masz w okolicy? Mówię, no jest jakiś pomnik. No ale jaki pomnik? No pan taki z lwem. Jaki pan z lwem? To jest markiz de Pombaria. Mówię, no świetnie, ale dalej nie wiem, jak mam dojść do dzielnicy Bajsza. Ona mówi, idź w stronę, w którą patrzy markiz. I od tej historii zaczyna mi opowiadać historię, że jest to człowiek bardzo zasłużony dla Lizbony, związany z odbudową tego miasta po trzęsieniu ziemi w XVIII wieku. I przez takie detaliki ja zaczynałam czuć klimat tego miasta, osoby, no bo miasto to nigdy nie jest jakaś abstrakcja, architektura, tylko zawsze za tym stoi jakiś człowiek z konkretną energią. A jeżeli chodzi o przyjaźnie czy znajomości, to pamiętam, że pierwszy kontakt na przykład z Sofią Kejlu, która jest obecna w książce razem ze swoją wspaniałą rodziną, to był po prostu kontakt, wynajmowała mieszkanie od nieznajomego człowieka, od jej sąsiada, który mieszkał naprzeciwko. No i w pewnym momencie zrobiła się sąsiedzka impreza, przyszli sąsiedzi z naprzeciwka, tak poznałam Sofię, a potem wielokrotnie lądowałam i wynajmowałam pokój u Sofii, a ten nasz staż znajomości dzisiaj mierzy po tym, że Sofia dzisiaj ma dwóch synów fantastycznych, z taką energią jej też i takim błyskiem wokół, od razu sobie o nich ciepło myślę. Więc te znajomości się zamieniają w takie relacje głębsze, ale też mam wspomnienia, wiesz, takich drobnostek. Kiedyś mieszkałam miesiąc w Lizbonie i mijałam wypożyczalnię skuterów. Nie jeździłam, więc tylko mówiłam dzień dobry panu. I ostatniego dnia pan mnie zaczepił, zaprosił na kawę, ja przyniosłam pasztel de nata. Zaczęliśmy sobie rozmawiać i na finał on mi podarował taką małą buteleczkę, którą mam do dzisiaj zakorkowaną. I w środku było hasło Powietrze z Lizbony, po angielsku napis, i powiedział, wiesz co, jak zatęsknisz, to otwórz sobie tą butelkę, ono tam będzie. Oczywiście symbol, jakaś pamiątka, taka drobnostka, ale kiedy sobie o tym myślę, to myślę o Zezno, bo to też był pan Józef akurat, i myślę o takim spotkaniu i gotowości do rozmowy z przypadkowym człowiekiem. I to mnie chyba w Lizbonie zawsze pociągało. To nie jest taka agresywna, nie wiem, zaczepialskość, bo ja też nie lubię takiego wymuszonego kontaktu. Jeżeli chcesz być sama ze sobą, ze swoimi myślami, nikt cię nie będzie z tego wybijał, ale jeżeli dasz komuś sygnał w postaci uśmiechu, to zacznie się rozmowa. Ona sobie naturalnie płynie i to bardzo lubię w Portugalii. To skoro o tęsknocie, od saudade zresztą też zaczęłaś naszą rozmowę, co robisz, kiedy potrzebujesz, by twoja głowa przeniosła się do Lizbony? Poza otwieraniem tej buteleczki z powietrzem, przeglądasz zdjęcia, może coś przyrządzasz? Włączasz Wima Wendersa? O, Wim Wenders i Lisbon Story to bardzo ważny film. Zresztą Wim Wenders w świetnej formie. Perfect Days państwu polecam, jeżeli jeszcze państwo nie widzieli, bo to też jest taka opowieść o tym, jak wiele się może kryć w codzienności. Ja lubię sobie posłuchać trochę muzyki, chociaż od razu może to będzie zaskoczeniem, ale wielką fanką fadu nie jestem, ale kiedy potrzebuję trochę melancholii, to tak. Lubię sięgnąć po płytę Sobremeza Anny Marii Jopek, bo w niej jest jakaś taka lekkość, wdzięczność i też współpraca z różnymi muzykami, bo przecież zaprosiła do współpracy Sara Tavares czy Paulo de Carvalho. I to jest zawsze taka płyta, która mi towarzyszy, kiedy potrzebuję tej lizbońskiej lekkości. Bardzo lubię sytuację, kiedy ktoś mnie zaprosi, mówię zaprosi, ponieważ jestem kiepska w gotowaniu, ale to za to z wdziękiem konsumuję. Na przykład na deser portugalski bardzo prosty, czyli baba do camelo, co w tłumaczeniu na język polski nie brzmi atrakcyjnie, bo to brzmi jak ślina wielbłąda, chodzi chyba o konsystencję kajmakowo-jajkową, jajeczną, o tak. Ale jest to przepyszne. Tak samo jak kocham ich bloki czekoladowe, które przypominają trochę takie bloki czekoladowe, czekoladopodobne w zasadzie z czasów PRL-u, ten cukier chrzęści w zębach, ale to nie ma znaczenia, bo masz taki smak sentymentalny. Mm-hmm. I ja bardzo często łączę smaki, jeżeli pamiętam atmosferę i ludzi, to nie musi być kuchnia jakaś wykwintna. Zresztą nawet w kuchni portugalskiej jest blender, który się nazywa Varinha Magica, czyli czarodziejska różdżka. I nawet jak ci się nic nie chce zrobić w tej kuchni, to myślisz, mogę być czarodziejką dzisiaj, uruchamiasz. To są takie drobnostki na to, żeby oswajać rzeczy, na które może nie masz ochoty. Więc ten język ma w sobie coś, co potrafi zaczarować codzienność. O tak. To o smaki muszą państwo zadbać we własnym zakresie, ale za chwilę przeniesiemy się do Portugalii dzięki muzyce. Mamy przed sobą utwór Patricka Watsona z epki zainspirowanej jego spacerami po Lizbonie. Dodam w kontekście też języka portugalskiego, to utwór z udziałem Teresy Salguero zespołu Madredeusz. A Mermaid in Lisbon. Like the whole world's gone missing, like a whisper in your ear, it's telling you where you're going. For the strings that make you so sweet, to walk down your favorite street. For the last time round, it keeps you company round, wander around, disappear, so no one can hear. Dance like the world's not watching, now the streets they know your name. But the world grows like wild flowers, where the air tastes like sugar from the concrete fever. To the voice that helps you wonder, would you're happy to go blind, staring at the sun through someone else's eyes. Para os perdidos e as tátuas, para as memórias que teimam em voltar, cantar para quem quer saber, mesmo quando o mundo não está. Canto de uma saudade. Voice of marching. Some of the streets they know your name. Dance at the most of marching. Some of the streets they know your name. I don't care, you are mine, right now. W audycji Swoją Drogą jest z nami Weronika Wawrzkowicz. Zastanawiałam się, czy potrafiłabym opisać Warszawę w taki sposób, w jaki wy opisałyście Lizbonę, bo nie da się złapać i zamknąć w słowach klimatu całego miasta. Można oczywiście opisywać szczegóły, jakieś pojedyncze punkty, rozczarowania, zachwyty, spotkania, spostrzeżenia, ale chodzi mi też o takie bycie gościem w danym miejscu, bycie obserwatorem, taką zewnętrzną perspektywę, przy oczywiście jednoczesnej próbie wchodzenia w tę kulturę i poddawania się jej, o czym mówiłaś. Jak po wielokrotnych już odwiedzinach w Lizbonie ty czujesz się w tym mieście? Kim się tam stajesz? Cały czas jestem gościem. Tak jak ci wspomniałam, takie miasto do tęsknienia. Więcej zauważam. Mam wrażenie, że ta pierwsza wizyta, o której wspomniałaś, to ja w ogóle wycinałam z kadru rzeczy, które dzisiaj widzę. Było brudno, było sporo śmieci, ale mnie te azulejże już odpadające gdzieś kawałki, mnie to zachwycało, to było tak fotogeniczne, właśnie taki vintage'owy klimat, że to jest poszarzałe, że jest kurz. Dzisiaj też Lizbona się zmienia, bardzo dużo jest różnych remontów, tam co chwilę są ekipy i rusztowania. To widzę, zaczyna mi przeszkadzać, też patrzę inaczej, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy na przykład mają małe dzieci i chcą się poruszać po Alfamie, nie wiem, wózkami. No to kalsada portugeza jest piękna, ja bardzo lubię, ale kiedy tylko spadnie deszcz i robi się ślisko, to potrafi być wyzwanie, żeby się po prostu przedostać z jednej części na drugą. Tym bardziej, że Lizbona jest miastem położonym na 7 wzgórzach, więc cały czas te łydki się czuje, bo to jest góra-dół, góra-dół. Są takie drobnostki, czy musiałam się przyzwyczajać na przykład do panów, którzy wywożą śmieci gdzieś na przykład o 2-3 nad ranem, bo po prostu jest taki rytm, a ty się nagle budzisz. Zaczęłam zauważać, myślałam, że moi znajomi mnie straszyli, a nagle się okazało, że te karalucho, o których oni opowiadali, są takiej wielkości, że to jest przerażające. Zrozumiałam na własnej skórze, co Marta mi chciała przekazać, a ja nie dowierzałam, co to znaczy zima w Portugalii. Może i na zewnątrz jest 10 stopni, ale mieszkania są nieogrzewane i to jest taka wilgoć, która ci wchodzi pod skórę, że te stawy naprawdę zaczynają boleć i dużo bardziej wolę mróz minus 10 w Warszawie, kiedy wchodzisz i masz kaloryfer w domu. I to są takie rzeczy, które odkrywasz. No ale tak jak mówiłyśmy, to nie zmienia postrzegania całości jako takiego miejsca, do którego zawsze wrócę i jeżeli się pojawia nawet okazja, żeby wpaść na 2 dni, to ja z tej okazji skorzystam. To a propos tego, co mówiłaś o tym wycinaniu takich może mniej wygodnych elementów krajobrazu, ja kiedy wracam z podróży i przeglądam rolkę zdjęć, które udało mi się wykonać, to zazwyczaj są tam śmietniki i pordzewiałe rowery gdzieś przypięte do płotów. Nie wiem sama, jak to się dzieje. W poprzedniej godzinie Krzysztof Candrowicz mówił o tym, że Portugalia zbiera plon takiego wieloletniego romantyzowania tego kraju. To oczywiście w kontekście rosnącego zainteresowania i ogromnej liczby turystów zainteresowanych Portugalią. Jest w Lizbonie kilka miejsc, do których nie dotarłam, ponieważ odstraszyły mnie kilkugodzinne kolejki. Czy ty też to odczuwasz, czy raczej po prostu omijasz całkowicie tego typu punkty? Odczuwam i dlatego też między innymi zrezygnowałam z nocowania już w Alfamie, bo doszło do takiego momentu, że ja słyszałam wszystkie języki świata oprócz portugalskiego już w zasadzie na miejscu, bo turyści zdominowali tę przestrzeń. Jeżeli chcę zobaczyć takie miasto ciche i spokojne, to wstaję na przykład o 6-7 i jeszcze wtedy ten ruch turystyczny nie jest tak szalony i masz szansę. Mam w ogóle wrażenie, że Lizbona się budzi trochę później niż Warszawa do życia, więc jeżeli chcę pobyć sama ze sobą w mieście, to nastawiam budzik trochę wcześniej, ale też lubię zajrzeć do takich miejsc, które nie kojarzą się może z wakacjami. Cmentarz Prazaryż, wspaniałe miejsce, gdyby tak tłumaczyć, pokusić się o tłumaczenie dosłowne, to cmentarz przyjemności, co już samo w sobie dziwnie brzmi, ale to jest miejsce, w którym jest cisza, mimo że ten cmentarz się znajduje na ścieżce samolotowej, kiedy samoloty schodzą do lądowania, to jest jakaś niezwykła cisza w tym miejscu, cyprysy, które się tak splatają trochę jak ludzkie losy i mnóstwo kotów. I te koty są z jednej strony ciche, takie bezszelestne, a z drugiej strony bardzo intensywnie obecne. I ja kiedy szukam spokoju i w ogóle kiedy miałabym sobie wybrać miejsce do tego, gdzie bym chciała spocząć, już jak to życie się skończy, to ja bym chętnie na ten cmentarz Prazaryż się wybrała, no ale tutaj takich życzeń do rodziny nie mogę zostawiać, bo to wymagające. Coś z tymi kotami rzeczywiście jest. Cały czas zwracam uwagę na tego, który spogląda na Lizbonę z okładki waszej książki. Weronika Wawrzkowicz zabrała dziś państwa do Lizbony. Bardzo Ci dziękuję, że poprowadziłaś nas swoją drogą, a po więcej zapraszamy oczywiście do lektury publikacji pod tytułem Lizbona, miasto, które przytula. Obrigada. Bardzo Ci dziękuję. Ciągle ma wyraźnie. Co się zacznie? Patrzysz na mnie jak na film, a ja nic nie muszę grać. Kiedy powiem coś nie tak, zaniejowy uśmiech masz wyraźnie. Co się zacznie? Choć to tylko projekcja. Siedem minut pozostało do godziny 13:00. Tak sobie nieśmiało marzę, jak Daria ze Śląska, o wyjeździe do Portugalii oczywiście. Może wspólnie z Weroniką Wawrzkowicz też Państwa trochę ośmieliłyśmy wobec tego pomysłu. Portugalia jest zawsze wspaniałym kierunkiem, nie tylko Lizbona, ale wiele, wiele innych cudownych jej regionów. A za chwilę w Trójce Pan Ba i Szczepan Pospieszalski. Dodam tylko, że Szczepan jest jednym z kilku twórców zespołu Santa Barbara, który również prezentujemy w Trójce.